angalle umuru natina panne natina panne kubattum pasuro ikolandi niyatta landi niyatta ngale umuru ikodu natina panne kamase kubattum pasuro iko gasing kanake tulinu tayang andile darako.